Costinești ziua cu numărul 4 din 65 de zile. Am început de câteva zile, suntem aici pe plajă, Dijang and Olex. Mamă, dar ce limereală, ziua 4, anul 4, Dijang și Olex așadar, împreună cu voi, 16 și 4 minute, 4 și 4 minute, anul 4, ziua 4, ce da. Mai trebuie? Suntem pe nisip, este foarte, foarte cald la mare, soarele arde încă de la 9 dimineața, e foarte puternic, așa încât ne recorim cu o ciorbă numită mare. Bă, să știi că ciorba, apropo, le ziceam la un dat celor de pe Facebook că o băutură fierbinte întotdeauna te răcorește. Și toți ai zis, hai bă, faci mișto de noi, dar... Nu, și chiar așa se întâmplă să fie. Avem puțin mai acolo, invitați live pe scena de aici de pe plajă, scena Summer Kids, Narcotic Sound, Christian D și mamasitele lor. Și mamasita. Și mamasita. A venit și ea cu ei, desigur. Mamasita, artista, proiectul lor. A venit în zbor alături de noi. Bun. Ea era singura care zbura pe lângă ei. Ei au venit pe jos. Bun, hai să începem mixul de astăzi. Avem primele două piese, Morandi, Love Me și Bruno Mars, The Lazy Song. Dijang și Olic împreună cu voi până ora 18, live din Costinești. De la Summer Kiss la Kiss FM. Ascult doar hituri. Ascult doar hituri. Inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Look into my eyes, you will find sadness and loneliness. Just look inside my soul, I'm feeling so empty, empty. Inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? Love me, 'cause inside I'm slowly dying. Call me, don't you know that my heart is crying? not a Dougie, 'cause in my castle I'm the freaking man. Oh yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything, I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone, 'cause today I swear I'm not doing anything. Nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great. Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it, I said it, I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything, wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone, 'cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Costinești Summer Kiss, Christina Mix 2012, DJ Young and Olix, o plajă plină și în câteva minute Narcotic Sam, Christian D, Mamasita și Mamasitele, pentru că sunt două lucruri diferite. Așadar, avem cașcă mare adunată aici în fața studioului nostru. Pregătiți-vă, facem poze, filmăm, avem și echipa de la Prima TV aici pe plajă prezentă. O să vedeți reportajul și filmarea la Focus. O să ne vedeți de seară la ora 6 la Prima TV. Continuăm cu hiturile până când ne întâlnim cu Ocidon Narcotic Sound. Avem My Follow Rivers, înainte Oceana vine cu End of Summer. Și Dr. Cucio, La Tarde Se Apesă Triste. Asculți doar hituri! Moving up, moving down, keep on turning up the sound. We gon' party in the sun, catch the feeling. Triste del suelo. sobre mi beso. La otra vez ya puesto triste, la lluvia tiene un olor. Summer Kiss Kiss in the Mix 2012 live de la Mare din Costinești, în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, Days de pe plajă, al patrulea an consecutiv, Olix, DJ Young împreună cu voi și foarte, foarte mulți artiști invitați aproape fiecare zi pe plajă. Astăzi avem Narcotic Sound, Christian D și Mama Sita, ne întâlnim și cu ea imediat și cu noua ei piesă Zbor. Înainte, hai să întrebăm pe Narcotic, pe Christian D, ce faceți? Cum sunteți? De unde veniți? Cum e vara asta? E prima oară la Mare? De când ați venit? Cum e? Așa, să apăs eu pe buton, că l-ați... Așa, e deschis. E ok acum. Ia. Da. Prima oară, prima oară. Nu? Cred că e a treia oară. Câte oară? A treia oară deja. A treia oară la Mare deja v-ați săturat, suntem noi de 4 zile. Nu, no, de-abia ne-am încălzit. Păi, de 3 ore am venit până acum, nu? La Kiss Kiss in the Mix. Foarte tare. Nu, glumesc. Suntem a treia oară, dar începe din ce în ce să se adune populația și petrecerile devin tot mai energice. Mai ample, foarte tare. Olix are acolo o listă inteligentă cu întrebări pentru artiști. Și cât am mai lista de întrebări am pentru voi. Care e stațiunea preferată a voastră de pe litoralul românesc? Costinești? Costinești, bineînțeles. Și răspuns corect. Răspuns previzibil. Altă întrebare? Când erați mici, vă plăcea sau vă duceau părinții la Mare? Vă plăcea să veniți la Mare? Da, cu Colăcelul, cu Găletușa, Castelușul. Care e cea mai toate plăcută? Diminutive, așa. Care e cea mai plăcută amintire de la Mare de când erați mici? Când era să mănec. Că toată lumea era să mănece. Da. Cred că sunt foarte multe amintiri. Acum suntem cuprinși de emoția Kiss FM-ului aici, alături de voi și... Cea mai frumoasă amintire, cred că e când am văzut prima mare de oameni la Mare, cântând pe piesa noastră. Foarte tare. Mama Sita era nebunia. Aveți între timp și un proiect care se cheamă Mama Sita. O avem aici lângă noi. Hello, hello. Hello. Să ne cânte și piesa ei Zbor, dar mai întâi avem Narcotici pe scenă, da? Până să-i mergem cu toții pe scenă. Până să-i rugăm să meargă pe scenă. Vreau să-i întreb, ce alegeți? Hamsi, shawarma sau pizza la felie? Toate trei. Asta a zis Cristi. Alge. Așa, și Marius? Nu știu, habar n-am, mie îmi plac Hamsi. Așa, Hamsi, bun. Și urma cu Hamsi. Ok, Narcotic Sound, Christian D, Mama Sita pe scena Summer Kiss din Costinești 2012. Hai să auzim toate gașca, mâinile sus, gălăgie! Mâinile sus! Kiss, kiss.

live de la mare, live de la soare. Am avut noul single, Am Da Dam, Say Goodbye se cheamă. Avem și o dedicație aici pe plajă pentru cineva de acasă care ascultă, din partea lui Adi, pentru Ella și Ani. Vă iubesc de la Costinești, vă pup, salutări. Deci am și Olix împreună cu voi. E timpul pentru o nouă scurtă pauză, iar după pauză încă 40 de minute non-stop hits. Astăzi live de la mare, ziua cu numărul 4 de pe plaja din Costinești. O salutăm și pe colega noastră Reme din regia de emisie din studioul principal din București. Da, din studioul 320. Ne întoarcem repede, revenim la mare în câteva clipe la Kiss FM. Asculți doar hituri. La Kiss FM ascult doar hituri. Live de la mare, ne-am întors în direct. Avem chiar acum 40 de minute non-stop hits. În acest moment este 5 fix. DJ and Oleg, Summer Kiss, Kiss in the Mix 2012. Începem primele 40 de minute non-stop hits cu Gotye și Crimbra, Somebody That I Used to Know. Live Project, muzica imediat și Maximilian cu MFX, Sophie, DJ Magnum Remix. Vara asta la Kiss FM ascult doar hituri. We'll be right back.

Toți una după una, domnul vrea să se bagi, pentru că n-am lozu suficient cât se mențină bronzul. Trec nopți una după una, domnul vrea. Trec nopți una după una, domnul vrea. N-am bani să fiu ăla care-i pace, n-am bani să-i dau să se îmbrace. Bani să fiu ăla care o plimbă, bani să fiu ăla care o schimbă. Și n-o pot atinge, n-o pot convinge măcar un minut să stea. Că nu e cum crede ea, e sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu ai bani, zice, lasă-mă. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine. Că sofisticată, mă. Prea sofisticată, mă. Sofisticată, mă. O fi stricată, mă. Colo toată vara, timp de 2 ore, între 4 și 6, ne ascultați în toată rețeaua Kiss FM și pe kissfm.ro/live pe internet, desigur, așa cum facem în fiecare vară în ultimii ani. Și că tot vorbeai de internet, trebuie să ne spunem celor de pe plajă, dar și celor care se gândesc să vină la Costinești pe plajă. Avem internet wireless gratuit pentru aproape toată plaja din Costinești, la fel au și colegii noștri din Jupiter și Neptun. Intrați pe hotspot Kiss FM, acolo parola este ascult Kiss FM și aveți internet wireless gratuit pe plajă. Și de mare viteză, adică nu oricum, nu e așa un internet, e chiar super power. Avem dedicații, avem foarte, foarte multe mesaje, luăm două dintre ele mai interesante pentru Bianca, Alexa, Roxana, Nelly, Andreea și Alina. Mamă, ce gașcă mare, pup dulce de aici din Costinești. Și încă unul de la Bebe pentru Cristina, salutări de la Costinești, așteptăm la Summer Kiss. Continuăm mixul cu Celia, Is It Love. Vine și Shakira, Addicted To You. După care Welcome To Saint-Tropez la Kiss FM. Asculți doar hituri toată vara. I fall in love. I fall in love. I fall in love.

and we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. Welcome to Central Bay. Oh, yeah. Cu voi din studioul Kiss FM din Beach Bar de pe nisip. E atât de cald afară încât arde și mixerul. Vorba lui Alex Velea, frige. Era ceva cu frige oricum, da. Sau arde, uite cum arde mixerul nostru aici. Are așa o parte care stă în soare și abia putem să-l atingem. Așa, așa stă și spatele nostru sare în momentul ăsta. Hai să vedem de Kiss-uri. Aici pe plajă de la Adi pentru Mihaela din Tulcea, care cu urechea pe Kiss FM.

live în toată țara, de aici de pe plajă din Beach Bar, ne auzim în toată rețeaua Kiss FM. Ovidiu, cred că mâine o să-mi cumpăr mânuși să pun mâna pe mixer, pentru că arde la propriu. Arde-l, uite-l cum arde, se pune o umbrelă, zic, cel mai bine. Încheiem 40 de minute nostru hits, foarte frumos la mare, foarte frumos la Costinești, vă așteptăm pe toți să veniți aici. Vă invităm să vedeți ce nebunie se întâmplă pe scena Summer Hits de aici, unde vin foarte, foarte mulți artiști. Dar până atunci găsiți poze pe kissfm.ro și pe facebook.com/kissfmromania. Ne apropiem de o scurtă, scurtă pauză, iar până în pauză, colega noastră Andreea Remețan din studioul principal v-a pregătit un scurt concurs. Bring it back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. Ascult doar hituri live de la mare, live de la soare. Sezonul numărul 4 consecutiv de Summer Kiss. DJ Nolex, Kiss Kiss in the Mix, în direct de pe plajă. Sezonul 4, ziua 4, și DJ are microfonul cu numărul 4. Da, 4 din 3. Avem 3 microfoane aici la pupitru, dar nu știu de ce al meu are 4 pe el. E ok. Da, a rămas de la un moment dat. Bun, mai avem 3, poate chiar 4 piese până să încheiem transmisia de astăzi. Cu alte cuvinte, Shuda de la Semi Remix pentru Jamie. Un avem și Guess Sushi de Moga, tot mai sus, imediat. Plus, Lambada Boa! Cer bere rece, cer bere rece, dar este cântecul verii pentru cei care beau bere rece. Lambada Boa, cum îi spunem noi, Gustavo Limba. Și pentru colegii noștri din bar care servesc bere rece, nu? Ia uite aici cu mâinile sus, vă invităm la mare, la Costinești. Foarte, foarte multă lume, a început vara, este sezonul foarte, foarte șmecher. Foarte multă lume și nici măcar nu e weekend, adică... E bine. Parcă ar fi sâmbătă. Parcă ar fi... Păi dacă e joi, e weekend... A, da, azi e marți. Bine. A, e marți. Da. Hai să continuăm. Gata cu bărbăria la Kiss FM. Ascult doar hituri. Walked when I should have run. Run when I should have walked. Inside me,

Cerbere rece, Summer Kids 2012, final pe ziua de astăzi. Vine Andreea Rămețan, nu? Ia, continuă? Parcă cred că da, nu știu programul exact. Ea a fost oricum în studio până acum. Îi mulțumim frumos că ne-a susținut. Uite, Marian Boba vine după ora 18 până la ora 22. Dar mâine seară, după amiază, o luăm de la capă, de la 4 la 6. Și nu uitați până atunci, intrați pe kissfm.ro/kkm să downloadați ce am avut astăzi, gratuit, desigur. Da, o să updatăm podcastul în curând. De asemenea, tot pe site-ul kissfm.ro găsiți poze, filmulețe și de la noi, dar și de la colegii noștri din Neptun și Jupiter. La secțiunea Summer Kiss de pe site, de pe kissfm.ro. De asemenea, ne vedem și pe facebook.com/kissfmromania, tot online-ul la dispoziție. Iar cei de pe plajă au mai departe un hotspot Kiss FM gratuit cu parola Ascult Kiss FM pe o rază de un kilometru. Nu uitați, vara asta nu, nimeni nu doarme. În caz că vă vine somnul, n-aveți voie să luați somnifere. Bineînțeles, camarero, dă-mi o bere. Ne auzim mâine de la 4, live din Costinești, DJ Young & Olix. La Summer Kiss, ascult doar hituri!